أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. سورة الزلزال مدنية وهي ثمان آيات. سورة الزلزال په مدینه منوره کې نازل شوی دی، مدنی سورت دی او اته آیاتونه دي. اذا زلزلت الارض زلزالها، په کوم وخت کې چې په دې ځمکه باندې زلزله راشي، نو دا زلزلہ چھ دے دے کے ذکر دا، دا دینا مراد کم زلزلہ دا؟ پدے کے اختلاف دے. یو زلزلہ دڑومبنیش پیلے سروا رازی، دڑومبنیش پیلے نمخ کی پا دنیا کے بس زلزلے دے، دنیای حالات بھئی، دنیای ماحول بھئی، او زلزلہ براشی. فعلامات قیامت کے احادیث کی دے زلزلے ذکر راغلے دے، نو دے زلزلے نا دغا مراد دے. یا دے زلزلے نا مراد اغا زلزلہ دا کہ پا دویم زلش پیلے اوالی شی دا تمام مخلوقات مڑوی او دویم زلبان نبیا زلزلہ راشی ناغی نفس با مڑی جمدی کی گی، دویمش پیلے سر با مڑی جمدی کی گی، نو زلزلہ با دغا وقت راجی نفخ ثانیہ نہ پس چمڑی جم دیشی دسم کے نہ راؤزی دق وقت کے بزر بلے. نو احادیث کے زلزلے دو دلرا دی، رو منیش پہلے نمک کی دنیای ماحول کی، یا دفلے مش پہلے نہ رستو دا قیامت پر ماحول کی. پدی دے کی دا دویم زلزلہ مراد دا، پدی صورت کے دا قیامت حالات حساب کتاب ذکر کی گی، نو دا اغی سر مناسب دا دویم زلزلہ لگی گی. چکل دا زلزلہ راشی، نو دا دیزمک نبا دا تمام خزانے چھ پر دیزمک کے پرتیوی دا برا اوزی دزمک پگیڑ کی انسانان دفن دی اغبم روزی، او دا اول نتر اخر پورے چه سمر حیوانات پا دزمک اللہ پیدا کری دی او غم رشی دا اگوی اغا اڈو کی وزر رے ہوں دزمک تدن نشوی دی، نو اغا حیوانات ابم دزمک نبہر روزی، یا پا دزمک کی چه سمر خزانی اللہ پاک اخیوی دس رو زرو دس پینو زرو دا قیمتی قیمتی لال جواہرات و خزانے پا دے زمکے کے پرتی دی، نو دا زمکہ بدا سے پتے زیبا دے اخوزی گی، یا غطول خزانے باتے نا بہر رو دی یک دم ٹھول با را بہر شی. واخرجت الارض اثقالها دازمك برا اباسي اثقالها فل بوجنا جاغ انسانان دي كحيوانات دي او كدا قيمتي لال جواهرات سرزر سفنزر دي ممکن ہے کہ لومبنے زلزلے سرا دے ازمکینا دا سردر سپندر وغیرہ دا اوزی کو پا مرور دا زمانے پا تیرے تو دا زمانے گرد غبار پی واروال اوزی اور غبی اپنچ شی نا دا زیم زلزلہ کی راشی دا قیامت دا شپیلے نا پس پیدا کی دو نا پس چی زلزلہ راشی ناغی کی و بیادا ہر سو دوبارہ کارشی دا مرگ نہ پس وچ جمدی شو دا خزانے را اوجی زمکہ و تلا خپل خزانے را بہر کی پرے کہ یو اشارہ دا یو حکمت تے پکے اگا چے اے انسانا دے سرو در سپین سر بتا سونا محبت تو دا غلی دا زمکہ دکر سرو در پرتا سو پر سکے پاتی کی گی درنا دنیا کے کہ جمدے و دا مال و سردر و سندر دا سردر دیر زیادی و آخر بات زیدہ بدن پاتی کی بیکار بشی عیسیٰ علیہ السلام یو ظلف سفر بانی روان یو سری و سر مرگری شو تو امام زان سر پا سفر کے مرگری کیا عیسیٰ علیہ السلام و تیمہ سے ضرورت نہیں تھا مزہ رہتا میں نے ملت زاری ہوتا ہوں کہ بس زمان زمان سے روا رہا پلا رہا بڑی مر گئی شما عیسیٰ علیہ السلام روان کا زان سا رہا خدا کا وقت کیوں عیسیٰ علیہ السلام سے ردرے روڑے ہوئے مدا سڑے خود دنیا سڑے رہا دنیا تعلقے بنو خیت ہم سگواری عیسیٰ علیہ السلام مدا سے نور پہ لگوارا میں خویدہ سے روڑے دے رہا نگواری دا سفر روان و عیسیٰ علیہ السلام ڈوڑے تذرہ نہ کیا دا سڑے او گشی ویلی دا غدرے او ڈوڑو کی یو ڈوڑے تھے پٹا کو دل آوارشتا ہو گئے خوڑا عیسیٰ علیہ السلام پہ خبر ہوشو بچے خو مزل سوی دے و خستری شوی دے عیسیٰ علیہ السلام چھو گشی نگیا ہوتی چھ مرگلی اگر ڈوڑے آواز جو چلا ویر اس کا درے ڈوڑے ویلی ویلی کہتا نا یو پاکی نوا یو مرگلی نا کو درے ڈوڑے ویلی نا غبل اسے شوی وی نیم خبر وینا ما ڈوڑے درے را رشتے ہوئے کہ نا کو دوئی وی نیم خبر دے گا پاگا خدای میرے قسمی چی تے پیغمبر را دے گلی نیم خبر پوڑا بے امیدو وہ قسمی اکوڑا وی نیم خبر عیسیٰ علیہ السلام وی خدا چی ڈوڑے انہوں نے خوڑا بیارا ہوا شو سمزل چی ہو کہ نبی آوی رضا یا تو اس کے لچے ڈوڑے خورو دا سے زنگل کی ہو اسے واغی تے اشارہ ہوتا ہے راشا اگر اسے را لگا علال اکلالا پخے اکلا سق وقا عیسیٰ علیہ السلام اکوڑا سدی مرگری اکوڑلا اگر وقا وڈو کی پراتے دی عیسیٰ علیہ السلام اگر مڑے وقا وڈو کی تیوی ویدہ خودے پا حکم جمدیشا اگر اسے جمدیشا لو بیا زنگل تروانا شلا عیسیٰ علیہ السلام مرگری دی تپوس کی چی مرگری اگر درے مڈوڑے سشوا اے ویستا دا موجزہ میں ملی دے لیکن پاک خدای میں نے قسمی کی راستا موجزہ رہا تو نیم خوا ڈوڑے میں نہ رہے بس خاموشی کو بیا روان شو مخ کے اوزے کے دا سے او دشت دے زنگل ہون دے زیر دشت دے پاکے کے دا وڑا وڑا باجری کانی بھی دا باجرے کا کانی عیسیٰ علیہ السلام را جمع کرنے درے دویلی تی نہ جوڑ کرنے اور کانو تے سردر شے بس جو تے کہ تخمہ دے دا سردر تی نہ جوڑ شے نو اس عیسیٰ علیہ السلام را مرگری تی چی دا یو ڈیرے دا ماشو اور دا یو ڈیرے ستا شو اور دا درم ڈیرے دا اغا چا شو چی چا دا دوڑے خوڑے گلا اس دے سری چی وقت کتن حیرات پاتے شو خوئے سو کمان ویستا پاک خدای میرے قسمی جدا موجی دے رہا تو خدا کا دونے ما خوڑے گیا ما خوڑے گیا اگر امانی دو قسم انہ لارا درین قسم دا بلشن ما پڑھا گیا عیسیٰ علیہ السلام تو یو ڈیرے ستارے اور درین ڈیرے دے پتے اوگا تو چی روڑے دے پڑھا گیا قسم دے پیوکو چی ما پڑھا گیا دا ڈیرے ستار شو خدا درین زمان ڈیرے دام واپس ستار شو میرا بانیو کہ ما ماف کا زمان وولا نور مرگتیا ما سر مکاوا سڑے پڑھا کے نور مشاری شکا خیری دری ڈیری اول یو ڈیرے ہو دویم میں پا قسمو گٹو درین عیسیٰ علیہ السلام اثرات عیسیٰ علیہ السلام تے روان شو دیدے دیرے تا گوری چکنے دا خدرانے لی چی یو ڈیرے اوڑم دا دوارانا پاتی کی گنو چو واپس رازم سوتی یو لیشی حیران ناس چی خدای سوکم سوچ بھی کر کئی پا دیکی او دوگلر آنے دا چی ویکت چی رسروز روڑی دی دیو سرے و تا یواز ناس دی دا جو حملے پہ اکر آوی دی دا دیو تی خدای تا گولے وجنے میں ماں خسروز رسرم کار دیو دا انصاف خبرات تا کم یو ڈیرے ستا شو یو ددشو یو دا ماں وجنے میں ماں دری ڈیری دیو دے کسانی اگو یو ملتا ہوتا کسی خبر خسامہ کی اگو دیر شیلی عمر دا پارا زمن کافی دی یو یو ڈیری وی خدا بس خبر دا انصاف دن پدے فیصلہ شو دری وارا اس اگی دی وی مکی بلے دوڑے اکرو نہ چھیٹا کہ سوا چلی بدن کی طاقت ہے شدہ ڈیری بلے پاسا نہیں چھت کدرانے دی نہ دا غیلہ رہا کہ اور کوٹے بندے کانے اور دسرو ٹوٹے واپس تو بازار تیو کسے ہوئی چھتا لاشا اور دا زمیزدے بازار کے لئے کباب گوڑے ہیں وہ غیرہ سر اوڑا آگا سڑے چلارا ناگا پذرے کے ہوئی چھتا دو ڈیری بدویرہ نہیں بڑھ لے گی اور اگر چھتا خوراک چھر اوڑا ناگے کہ وہ پھٹے زہر واچو مانا چی دوی دوارا ڈوڑے اوپری نمڑا بشی نو درے وارا ڈیری بزا ماشی اور دا کم دو یاران چی پاتی شو ڈیری سرا نو دوی وی وی دارا دا کبا چی دیرا نا پکے والے وی ساکلی چی رایشی نو تبی چی ناوقت دیکھ رنو دی بس بانو کی نمانگو تی چلا دی ناوقت دیکھ رو بانیم کے را بان دی بکو نو دی با او مڑا بے کو یو نیم ڈیری زماشو یو نیم ستاشو دیکھو دوی منصوبہ جوڑا کرو اخو آغازان در رکی منصوبہ جوڑا کرو چی خوراکی روڑا پکے زہر گٹ کرلا چی دوی ترو رسی دوی لکنا پتا دے ما وقتا کرلی سلی تو تیار شیخو نو کو پخلے پکارو نو کو پخلی وقت لگی چی دکاندار پخلے کو وقت دو لگی نا وقتا شو ویلا دے نا وقتا کو نا بانے مراتا کہ جو قدوکا سے راگیر کے ویو ہم مڑے کرو اس قرار شو تک خیری یونی بیونی ان دیرے شو بیادوالا چی ڈوڑے ہو پڑا دا لیک سات پس زہر اثر کا دوالا ملشو یو دوی مرکا دو پا زہر ملشو او دا سرو ڈیری پا زہر پاتے شو ایسو کم نیشت چراشی دا دوی تا پوچھو کی سو را دے پس پا دوی بانے مچان ماشو ڈمبران لگیا دی ادا وقی شو کئی او خوری عیسیٰ علیہ السلام سے زمانہ پس بیا پا دا گدر آگا چی ویکا دا سرو ڈیری پراتی دا دری سوڑی مو سر پراتی بس دقل دنیا حال لے وی حال دنیا راب کرسی لمن از فرضانے گفت یا قابیت یا افسانے گفت یا قابیت یا بادیت یا افسانے حال دنیا راب کرسی لمن از فرضانے یو اخیار سرین میں دا دنیا دا حال تا پوستکو گفت یا قابیت یا بادیت یا افسانے وی اگر آتے چھے یا خوب دے یا ہوا دے چلے دے یا یو فرضی قصے دا افسانہ را نتا اسر دے اور سپین دے لی دا خلق پی زانونم وجنی و بلم وجنی فاخر با پاتی شی نتا لازمہ کبانی زلزل را شی او دا ٹول مال حال را اوزی او انسان وین دے و تو دوی دا غا مال دے چھے دے دا پارا ما رور وجلے دے پدے میں رور وجہ لے لئے رور میں مرشو مال دگا دے پاتے شنو دو کے سوکم پدے میں تربر وجہ لے لئے پدے میں اشنا وجہ لے لئے پدے میں اسی و مسلمان وجہ لے لئے سب یوکم پدے میں اغلا کرو اللہ سرا نپڑے کریشو پدے میں نا حق قتل کرے لئے پاتش واخرجت الارض اثقالها واذا ازمك بعد خپل جگر ټوکړي د سرو سپینو هغه قانونا غټي غټي ټوټه بهر ورو انسان با افسوس کی دے دا پارا دا دون جرمونا کے لئے دے دا پارا رشتہ دارے کٹ کے لئے دے دا پارا قتل و قتال کے لئے بے گناہ خلق وجل کے لئے قدے دا قدن لاس پرے کے لئے وقال الانسان ما لها انسان بوئی کہ پدے ازمکہ بانے سوشو جدا ازمکہ دا شکوزی و زلزلہ لکی اور دا طول خزانے را بہر کئی وقال الانسان ما لها پدے ازمکہ بانے سوشو انسانوئی یوم اذن تحدث اخبارها فکم رزبانی تحدث اخبارها جدا ازمکہ خپل خبرون بیانی دے انسان پر دے ازمکہ بانے سکری اگر ار سبق کارشی نو دا ازمکہ بوئی دے پلانی بندہ پا ما بانے منز کرے رے پر دے ازمکہ کی منز کے نو دا ازمکہ با شہادت کی یا اللہ پلانی بندہ پا ما بانے منز کرو پلانی بندہ پا ما بانے تلاوت کرو تنے کے کارونا بلے بیانے ازمکہ با شہادت کی اور کپا دے ازمکہ دا گناہ کار لکڑی وی نو دا ازمکہ بوئی چا ہمیشہ پا ما جواری کے لا دا جواری پڑ بدل تا لگے دلو دا ازمکہ بوئی پا ما بانے دا کار پا دے بانے پلانے ناروا کار کے ازمکہ بوئی پلانے ایک ناروا کار کے لو نا حق قتل کے لو دا موایا کہ زس کو ماں سوک ملی نا ہے سوکم نشترے تی آواز تن تنہا یو کار کے ستا پخیال تا نہ ہے سوکم خبر نہیں وہ پد ازمک چتا کار کے نو دا ازمک کو آٹومیٹک ریکارڈر ریکارڈنگ دلی کی گی اور سو وقت پس بت اوی نے کہ ستا دا کردار بتا تا پولیش بیا بمن کرے وے اوم نشی دو ہزار چار کے پجمرات و بانے دا حاجیان ور جمشیوی لیو لگیا دی کان و بانے مشتل کئی اور یہ سوگ لے لگیا دی اگوی دا خلکو نا امیانے کٹ کئی پیسے تی نرہو باس اغلا کئی اور دا سعودی والا دا اگوی سر اٹومیٹک کیمری لی اور اگر آٹومیٹک کیمرے بالکل وہ تھا مخامخ لی اور مخامخ سے کم ذمہ دار کسنات سے اگر وہ تھا گوری جب دا پلانے لگیا دے پلانی تو ورنی دی کی گئے اور کتنگ کی پلانی ورنی اور دیکھو سرکاری کسان ہوتا ہے اسے ورشے لگا دے دے پلانے پلانے پلانے اگر تھا سرکاری کسان جیر چاہ پی رہ دی اور دی پدا نلی پی چما سوچو لی خدا دیم بھی نے خدا سعودی کیمرہ دیم بھی نے اور لگ سات پس پچاس کسان گرفتار ہو راما خاما خیلوی من کوئی حسن نہیں کرے من کوئی جانی دا خدای ملمانی ہو کیا اگر سکرین بانے و تخفل زانو کو ویداتا سا کہتا زان تا لگو گورا نسر گیت کہتا کہ او دے لگیا دے دا بلجیت تلاس کئی دا بٹوی تلاس کئی امیانے تلاس کئی او کٹنگ کئی نو خفل زانے پا خفل پاگی ششکی اولی دا جی غلائی کورا ایس جواب پتا کرے کہ دا خیال ہو چاہ کیمرہ ماں بھی نہیں تو وہ لدا کار کا آٹومیٹک کیمرہ بھی نہیں منگ دکھے دا کیمری بھی نو نا وہ دکھے کیمرے لگی دل دی دازما کا پخپل ریکارڈنگ کر استاد عمل ارس پر ازما کا کی محفوظ کی گی اور دازما کا بیان کی خبر ہی بکئی جد دا کار کرے رہے اور تا چکم اغلا کے اگر اغلا تصویر بمتا تو گی چھتا پا دے وقت دا سے اغلا کے اور کتا پا عاجزے باندی یو نیک عمل کے دا تصویر بمتا تو گی جنن پا دنیا کے تا پا اخلاص و عبادت کے اگر اخلاص بر انتکار کی گی پاکی دا دے سوکنوی چھ محسوس ہوئی لینا علم یا علم بے ان اللہ یرا ولی دی پوئی گی نچے اللہ یہ بھی نہیں عرص اللہ بھی نہیں اور بیا ستا دا خپل لاسو نقفے ردین پٹھے دیشی لاسو قفے در بانے شہادت کی جب خود بندہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم جب بندہ لاشنا پی شہادت کی یوم اذن تحدث اخبارها دازمک ولی دا خبر کی بان ربک اوحالها ساربوتا حکم کرے اللہ و تا حکم لے گلے لے کہ ازم کی گویا شا خبر شروع کا دا انسان دا اللہ سوک پہ پہ انسان گواہی اوکی اور بیا جب چھ کلوشن جب ہوتی دارے ولی دا شہادت کو پزان شہادت زانم پک پلا دا دو زخلق ولی دا خبر کولی دا اللہ سوک پہ ہوئی دا اللہ سوک پہ ہوتی انتقن اللہ اللذی انتق کل شہی اگر اللہ گویا کی جہر شلے گویای ورکر اللہ حساب کتاب با اوشی او دا غینا پس فیصلہ چی اوشلا نو دا دلی دلی با روانی شی یوم اذی یصدر الناس اشتاتا پا کم رض باننی چی دا خلق با دلی دلی شی اشتاتا مختلف دلی با جوری شی مختلف دلی با وی دا قبرنو نا دا پاسی دل میدان حشر کی جماعت بندی اوشلا دا نیک اعمل دا نیک عمل پا اعتبار مختلف ڈلے وی او دا بد عمل پا اعتبار با ام مختلف ڈلے جوڑی وی دا غلو زان لا دا جوارگرو زان لا دا شرابیانو زان لا دا دا بد عمل پا اعتبار مختلف ڈلے او دا نیکانو خلقو دا روجہ دارو دا تقوی دارو دا پریزگارو دا مجاہدینو دا حاجانو دا عمری والا زان لزان لڈلی زکاة والا جدا جدا ڈلی جوڑی گی عظیم ڈلی جنت طرف تروانا لاغی کی خپل گروپ بندی دا او یو عظیم ڈلی دوزخ تروانا دا پاغی کی زان لگروپ بندی جوڑا دا یوم اذی یصدر الناس اشتاتا صدا پارا ڈلی ڈلی دی لیرو اعمالهم چی دوی تر اخپل عملو نا اخولی شی نو بدکارو تخپل بد عمل خولی شی در اسوائے دا پارا نیکانو تا نیک عملو نا خولی شی دا غوی دا سرخروی دا پارا دا نیک نامی دا پارا فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا پس اغسوک چی عملی کلی دی پا مقدار دا یوی ذری خیر اندنے کے یرہون آغا ببینی نو دا خیر نمراد آغا خیر دے جی شرعن معتبر ہم وی یعنی دا ایمان سروی نو آغا خیر او آغا نیکی جی سر دا ایمان وی نو آغا با مومن پا قیامت کی اوینی چی ما دا نیکی کردا نور خلق بیم اوینی دے بند دا نیکی کردا او بغیر دا ایمان نا کہ نیک عمل چاوکو دا اڑو نیک دینا دا بالتا نخ کیا رکی پا آخرت کے دا سے نیک عمل کہ پا حالت دا کفر کے کڑے لے دا غی اعتبار نشت آخرت کی بے نوی نی اگر چھ پا دنیا کے با بدلو تمیلو شی و آخرت کے دا غی نیک عمل با نلی دی شی یو فرشتہ دا اسمان نظمک ترارا وانا دا اور یو فرشتہ دا زمک نا اسمان طرف تروانا دا پدے منز منز کی دوارو فرشتو یو بل سر ملاقات شو دا یو بل نتا پوستی تسل دے و تسل دے دا اسمان نا چکم فرشتہ زمک ترارا وانا دا ناغوی ما تا اللہ حکم کرو کہ پزمک یو یہودی دی او دا وقت قریب دی مری او کب تیز لشوی دی او دا پا گیر چا پیر طول علاقہ کی کب نشتا ما تا اللہ حکمو کہ چاگل کب یوسا یہودی مری کب والا یوسا نزدما گل کب والا کہ پزر ارمان پاتی نشی یہودی کب لکھو دا بلا فرشتہ چھے اسمان طرف تخیجی دیتوی تسنگت راغلی ویچرتا دے وایا نداواتی چھے پزمک یو دیر نیک بزرگ انسان چھے داغا تمام زندگی کے دستر گی رب عمر ساعت نافرمانی نرے شوی داغا زن کدن وقت قریب شو او دا زیتون تیلو تیزلو شو چھے دا زیتون تیل اس کی نویمات اللہ حکمو کچھے فوراً ورشا پتا کے مخامخ تیل پراتری اگر توی کچھے دیئے انشتی دا نیک بزرگ بندہ دا زیتون دا تیل استعمال کرانے والی دا بوتل وانوا ویزلالا مگا بوتل میں وانوا او اگر نیک بندہ بغیر دا زیتون دا تیلو وفات شو پزلے ارمان یورا فرشتے دوارا حیرانی یا اللہ دا یوری دشمن دے نو فرشتے لے گئی چھے کب والے یورسا دا بل ولی اللہ دوست اگر تا مخامخ تیل پراتری تی نسکور کو والی اور فرشتے وی خدای نفی بھی تا پا اقبلو کارونا خفوئی دی پوئی خوٹیم پوئی کا پدے والے تی دیکھ راز سرے اللہ پاک دا دوارا تا اگر راز بیانے وی دا یہودی چھے دے نو دا پا دنیا کی چھے سمر نیک کارونا کری لی نو ایمان پا کنیش تا ناغا قبلی کی نا وہ پا دنیا کی دا توڑ نیکو بدلن والا خلاصہ کری دا ہر سمرہ نیکی چھے کری دا نو پا دنیا کی مولا بدل خلاصہ کری دا وہ یو نیکی کری دا او مالا دا اغی بدل خلاص کری نا دا دا وقت پورا کی گی نو اسے نا کچھر دے اس ملش نو اغا نیکی با دے اخیرت پر روڑی نو دخو زیر غیرتی بادشاہ ما دخو دا بدان دا چا بدل پریدم نا نو دل باخیرت کی دل دے ثواب ورکم نو دکی کوئی ایمان بیشتا نو ثواب ولی سنگ ورکم اور اگر دے اخیری نیکی بدل والا خلاصوں نو دا کب تزرش شوی کب باورکم دے داگی نیکی بدل شوی اخیرت تا با تشتور راش نیک عمل بو سرنی دا دے یو تراز بیان شو ادا بل بزرگ ولی اللہ کہ نافرمانی یو ساعت نہ رکھے اور زدہ دن کدن لے دا زیتون تیلو تے زلو شو دا دیر نیک آماد کری دا پاگے دیر درجی ملو شو بھی دی خوی او خاص درجہ پاتے دا ہم دا پا نشیبہ کی دا آگے دا پار دلہ سکڑی دی نو دا پدرہ چی دا زیتون دا تیلو ارمان راگے اور دا انس کل دا تیل نو دے پاگے بانے خفا شو وہ پری خفقان صبر ہو کر نہ سفر پہ عوض کیا کہ اچھتا مرتبہ اس دت میں ملاوے گی نہ ٹول درجات عالیہ بدت ملوشی ریو یہودی پورے خبر کو کہ دا نیکی کڑے دا وہ آخرت کے بے وینی نا زکا پا دنیا کے والا بدل خلاص کا اور نیک بندہ کا پا دنیا کے پہ سمر سختی راجی دے پہ صبر کئی درجات عالیہ پہ ملاوے گی نہ فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرا بس اگر سوچ عملو کی مثقال ذرہ فمقدار دا یوی ذرے خیرا دنے کے یرہون اغب امینی تو اذا دینا مراد اغنی کلا کہ پا حالت دا ایمان کی کڑی وی او اللہ قبول کرین اغب اخیرت کی کوئی بغیر دا ایمان نا کچا دیر نیکی اکر اغم اعتبر نرا لدے بنیشی یو مومن چڑ اس نیکیم نی خو صرف ایمان روڑے رے نو دا ایمان ہم اصل عمل صالح رے او دا ایمان کڈیر لگ دے ہم دا ضائع کی گی نا او دا پا بدل کی چالے ور کی گی نا دا نور نیک عملونا دا گناہ پا وجہ بلتن ملاوی دیشی دا یو کسن با نیک اعمال واغش دیشی چانے مال قولدے غلب ور کیشی دا چاہے غیبت کرے غلب ور کیشی دا چاہے بیزتی کرے غلب ور کیشی ایمان بار جان اخلی نا اللہ جدا دل رم پا بدل کی ورکا ایمان دل رم مستقل زان لحق دے اللہ پا اخلی نا ایمان زان لمستقل نہیں کی دا ایمان دار کا ہر سمر گنانگار رہی او پا جہنم کی دیر وقتی بود ایمان دا برکت دا جو دخل برا اولی جنت توزی ومن یعمل مثقال ذرات شر یراہ او چاچ عمل کری وی پا مقدار دا یوی ذرے شرن دا بلے یرہون دا با اوینی دا دے شرن مراد اغا شر دے اغا گناہ دا کہ بندہ کری دا کو توبے تے ندا استے نا آخرت کی بے اوینی او کتوبے اوستلا نا اتائب من الذنب کمل لا ذنب لہو توبے استن کے دا گناہ ندا سے پاک دے لکا چی دا گناہ کری ہم ندا او دا عمل نامے نے خدای دا سیدری کی چھ فرشتو تم پتن لگی گی چھ دا گناہ کرے دا اللہ پہ پردم اچھے او خوچ دا کمی گناہ نے توبہ ندکڑی وڑا دا اکلوی دا آخرت کے بخام خا اغا گناہ مخام شی دے بیم اوینے و خلق بیم اوینے دے والی نا پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی دا سی گناہوں نا دا بچ کے دو احتمام کوا جگا وڑا او سپک گنلی کی گلدہ غیر دا بچ کے دو احتمام کوا ذکر دا اللہ دا طرف نا پاغے بانے ام گرفت شتا نیول پاغے بانے شتا اذا زلزلت الارض زلزالہا پک مرد سے دازمک اقوزے گی پقوزے دل سرا زلزل پراشی و اخرجت الارض اثقالها را اوباشی دازمک اقفل دران فوجنا کاغا زندہ مخلوق کی وفات شویل اغلی او کنور خزانے دا قدرت پدی کے بر اوباشی وقال الانسان ما لها وائی با انسان مالا پد عزم کا باندھ سے شیوی دی یوم اذن تحدث اخبارها پک مرض سے دازم کا بخبر کئی بیانی بخ پل خبر تحدث بیانی با اخبارها پل خبرنا بے ان ربک اوحا لها پدے وجہ چستا پروردگار او حالها بیزمکی کا حکم کرنے چی بیانو کو دا عرصہ رو برشا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا فکمارا چیشی بدا خلق ڈلی ڈلی مختلف لیرو اعمالهم چی دیتا افولشی دبی عملنا فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرا پس اغسوک چی عمل کی مثقال ذرت فمقدار دا یوی ذری خیرن دنے کے یرہو ناغبوینی ذرنی ورکوٹ سرمی کی تہمی لکی گی کدقم رہی ورکوٹ سرمی گی چھ پاسانا پا ندرخ کاری منا انہا کدقم رہی کی چھا کری اب مخکار کی گی یا ذرہ دا کمرے دا ورچ بن پکی دنن طور تیاری لی او دا سچتا روشندان کی یا ورکی او نرے درج او دنور مرنا پاغیبانی لی کمرے ترانا نوزی دس یو راڈ کو ملی جوشی درانا یو راڈ پدا غیر ما کہتا سی نری نری سیزن اقوزی را قوزی دا غیر توئی خاکی ذرات دا دا خور اگر ذراتی چی پا ہوا کی انجی بغیر دا غیر رانا اکثر فکارکی گی من دوم روانی بی نو کر دقو مرمی کی چا کرے ناغب مفکارکی گی دا دی خور اگر ورکو اوٹے ذرات کد دین وڑی ناغب مفکارکی گی و دا انسان پا ذہن کے دا دین ورکوٹے بلششتانا اگر زمانہ کے نوپ پر دا دین ورکوٹے اس کو جدید آلات روا تو دوم روا روا رو سیزنا جس دا پقوانی خلق و ذہن کے نرالی چی دا اغم اسکار کی فمن یعمل مثقال ذررت پس اگر سوچے عمل کی فمقدار دا یوی ذر خیرن دنے کے یرہو اغب ویلی ومن یعمل مثقال ذررت اگر سوچے عمل کی فمقدار دا یوی ذر شرن دا شر یرہون اغب ہم ویلی دا سورت پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا دے تلاوت کچا اکنو دا نیم قرآن مرسب ثواب بے اوشی اذا زلزلت نصف القرآن دا سورت نصف قرآن میں یعنی کہ دوزل دے دا اذا زلزلت الارض اوی دوزل دے اوی نو دا پورا قرآن دا تلاوت ثواب بے اوشی اذا قل ہو اللہ حد سورت اخلاص کدا دے دریزل اوی نو دا یو قرآن دا تلاوت ثواب بھی کی گی سلسل قرآن وطوئی ایک بٹا تین ہے سلسل قرآن او دا قل یا ایوہ الكافرون کدا دا سلور زل اوئی نو دا یو قرآن دا تلاوت ثواب بھی کی گی دیتا ربع القرآن وی دا مختصر صورتو ندی او فلک تلاوت کی دا دیر دیر روی اجر و ثواب کی گی سے مختصر مختصر سورتوں میں احادیث کی راغبی دی کہ پا پنزل لسمن تک داغی تلاوتو کی نو در نور لسو قرآن و ثواب بدی پوشی اور دا سے آیاتنا نشتا چی یو آیات اولولی نو در زر آیات در لسطل ثواب بدی کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.